люблю, чтоб не видя берегов, чтобы с бою взять Приморье, верной армии того. Прошу до СИРИЗА! Чтобы с бою взять Приморье, верной армии того. Прошу до СИРИЗА! Προς το ΣΥΡΙΖΑ. Μη διανοηθείτε λοιπόν να διαπραγματευτείτε για το όνομα της Μακεδονίας. Δεν τους έχει περάσει από το κεφάλι να διανοηθούνε, να διαπραγματευτούν το όνομα της Μακεδονίας. Είναι ο Πάνος Καμένος όταν πριν τις εκλογές, τις τελευταίες, τις δεύτερες, έλεγε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι ναι, θα πάτε μπροστά, οκ, okay, θα είστε εσείς. Αλλά μην διανοηθείτε, μην διανοηθείτε να το κάνετε, γιατί εμείς υπάρχουμε εδώ για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Τελικά διανοήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τη διαπραγμάτευση. Τώρα που θα καταλήξει αυτή, μάλλον ήδη και αυτό το θέμα, όπως όλα τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνει κατά διαόλου, φαίνεται. Και μάλλον θα ολοκληρωθεί. Ειδικά όταν πρόκειται να έχει και διαπραγμάτευση μέσα το θέμα. Θυμόμαστε όλη τελευταία φορά που έγινε επιτυχής διαπραγμάτευση. Τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις 17 ώρες και πώς το πληρώνουμε όλοι. Η μουσική υπόκρουση σήμερα είναι κατάλληλη για τα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν, για το συλλαλητήριο που θα διοργανωθεί και εδώ στην Αθήνα για τα εθνικά θέματα και δίκαια. Ο Πάνος Καμένος λοιπόν, τότε που προειδοποιούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Προς το ΣΥΡΙΖΑ! Έχει τελειώσει πια το πολιτικό παιχνίδι. Είναι μπροστά με μεγάλη διαφορά. Θα επιδιώξουμε να μην είστε αυτοδύναμοι. Εμείς θα είμαστε εκείνοι που διατιθέμεθα να συνεργαστούμε για να αλλάξουμε τα πράγματα στην πατρίδα μας. Αλλά τα εθνικά θέματα είναι οι κόκκινες γραμμές, οι οποίες δεν ξεπερνούνται ούτε κατά ένα χιλιοστό. Μη διανοηθείτε λοιπόν να διαπραγματευτείτε για το όνομα της Μακεδονίας. Επειδή η Μακεδονία έβαλε την Ένωση Κεντρών στη Βουλή, υπόσχομαι να φύγει ο όρος Μακεδονία από τα Σκόπια. Το υπόσχομαι ζητώντας την ψήφο του ελληνικού λαού για να κάνω δίπλα στις άλλες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, να κάνω και αυτό, να διορθώσω αυτό το έγκλημα. Γιατί θα έχουμε και άλλες μεταρρυθμίσεις, αλλά θα διορθώσει και αυτό το έγκλημα όλα μαζί. Εδώ, Βασίλης Λεβέντης, εγγύηση. Απορώ, αφού έχουμε αυτή την εγγύηση, γιατί κατεβαίνουμε στα συλλαλητήρια, γιατί συζητάμε με τους Σκοπιανούς, τόσο Σκόπος, τόση ενέργεια. Τώρα και στην Αθήνα βλέπω εκεί συλλαλητήριο, φόντο για τη Χρυσή Αυγή, όσοι πάτε, γλάστρες στη δράση της Χρυσής Αυγής. Φαντάζομαι θα είστε πολλοί, γιατί συνήθως τέτοιες γλάστρες είναι πάρα πολλές. Ξέρω, θα πείτε, πάτε για τα εθνικά δίκαια και για τη Μακεδονία μας και λες και δεν είναι δική μας η Μακεδονία. Για το όνομα, το οποίο όνομα το έχουμε αποδεχθεί ως Ελλάδα, τη λέμε πρώην δημοκρατία, Ιουκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας. Τη λέμε Μακεδονία, τη γειτονική χώρα, απλά δεν θέλουμε να την ξαναπούμε προφανώς. Μακεδονία, όλα αυτά σωστά. Το σύνθημα είναι η Μακεδονία να είναι ελληνική, τη στιγμή που η Ελλάδα δεν είναι ελληνική. Αλλά γι' αυτό δεν κάνει κανείς συλλαλητήριο, γιατί τα λιμάνια είναι κινέζικα, τα τηλέφωνα είναι γερμανικά, τα τρένα είναι ιταλικά. Η άμυνα της χώρας είναι αμερικανική, η κυριαρχία είναι ευρωπαϊκή, το ελληνικό, που είναι και ελληνικό, είναι αραβικό, θα γίνει αραβικό Ντουμπάι. Για όλα αυτά κανείς απολύτως δεν θέτει κάποιο θέμα που θα έπρεπε, γιατί είναι και θέματα αξιοπρέπειας και κυριαρχίας, αλλά το όνομα της Μακεδονίας που τη λέμε ήδη Μακεδονία είναι κορυφαίο θέμα και πρέπει να δώσουμε αβάντα σε οτιδήποτε ακροδεξιό υπάρχει. Οπότε όλοι οι κακοί προσέλθετε. Ή μετά το Λεβέντη ακολουθεί πάλι Καμένος, ο οποίος Καμένος λέει εκτός από τα εθνικά δίκαια που θα αντιτάξει τα στήθη του και όλα τα υπόλοιπα και καλεί το ΣΥΡΙΖΑ να μην διανοηθεί, μας λέει και μια πολύ ευχάριστη είδηση. Η Ελλάδα πια είναι μέλος, χώρα μέλος του ΟΠΕΚ. ΟΠΕΚ είναι ο οργανισμός πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Η ισχυρή γεωπολιτικά Ελλάδα είναι αυτή που βοήθησε την κυβέρνηση να οδηγηθεί στην έξοδο από την κρίση. Βλέπουμε όλοι το με πιο διαφορετικό μάτι, μας κοιτούν οι σύμμαχοι αλλά και οι αντίπαλοί μας. Η Ελλάδα αυτόν τον χρόνο γίνεται χώρα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε λίγες μέρες αυτό το κλίμα θα το βλέπουν όλοι οι γαμπροί του κόσμου και θα λιγώνονται. Γιατί θα αρχίσουν οι αντιλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου. Μιλήσατε για ευρωπαϊκή ΑΟΣ και για ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο, για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες. Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Η Ελλάδα αυτόν τον χρόνο γίνεται χώρα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τρέμε, Σαουδική Αραβία, θα σου πάρουμε την δόξα και τη χάρη. Και δεν σου έχουμε δώσει και εκείνα τα βλήματα, τα οποία με αυτά και με αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Έτσι λοιπόν, οι υδατάνθρακες που λέει και ο Πάνος Καμένος, ήθελε να πει υδρογονάνθρακες, αλλά είχε στο νου του κανένα ρύζι, καμιά πατάτα, κανένα μακαρόνι και το έβγαλε ως υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες δεν είναι ευρωπαϊκοί, είναι ελληνικοί και οι υδατάνθρακες και θα γίνει συλλαλητήριο και για τους ελληνικούς υδατάνθρακες. Πώς έχει ο μήνας σήμερα, όλοι ξέρετε, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι οι Έλληνες, είναι κάτι που μας ενώνει. 24 Ιανουαρίου, πριν τρία χρόνια τέτοια μέρα, τι ήτανε, ήτανε Σάββατο. Γιατί θα ξημέρωνε η Κυριακή 25 Ιανουαρίου, η μέρα που όλοι οι Έλληνες πήγαμε στις κάλπες για να εκλέξει μια μειοψηφία αισιόδοξη όμως, χαρούμενων ανθρώπων, τον Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία της χώρας. Τρία χρόνια κλείνει αύριο, η πρώτη φορά αριστερά, κανείς δεν το θυμάται αυτό, κανείς δεν θέλει να το θυμάται ούτε και οι ίδιοι. Οπότε είναι καλό χρονικό διάστημα, καλή στιγμή να κάνουμε έτσι ένα μίνι απολογισμό, να θυμηθούμε τις καλές στιγμές και αύριο θα το κάνουμε αυτό, μάλλον και μεθαύριο, τρεις μέρες κρατάνε αυτοί οι εορτασμοί. Είχαμε νίκες όλα αυτά τα χρόνια, τα είπε και ο ίδιος, τις είπε αυτές τις νίκες και ο ίδιος τις απαρίθμησε στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο σε κεντρικό εδώ ξενοδοχείο της Αθήνας, Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και η τόλμη μας να μπούμε στη φωτιά έχει παράξει ήδη σημαντικές νίκες, σημαντικό έργο σε κρίσιμους τομείς, η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, η φοροασυλία του μεγάλου πλούτου, η κατάρρευση των μισθών, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, η συρρήκνωση των πόρων για την παιδεία. Μπράβο! Δεν χρειαζόταν ξένο χέρι για να γίνουν πράξη όλα αυτά στην Ελλάδα. Ναι, ήμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε η αριστερά της μάχης. Η παράταξη που στις δύσκολες εθνικές στιγμές δεν διστάζει με όποιο κόστος να βάζει πρώτα την πατρίδα, να βάζει πρώτα το συλλογικό συμφέρον, το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας. Ήθελε να πει να τα βάζει με το συμφέρον της συλλογικής και κοινωνικής πλειοψηφίας. Όχι να βάζει, να τα βάζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τον διορθώνουμε και να κάνουμε την αποκατάσταση της αλήθειας. Ναι, τα τραγούδια είναι αντιβιωτικά. Εμείς έτσι τα λανσάρουμε τα τραγούδια και τις μουσικές από αυτή την εκπομπή, αντιβιωτικά. Όταν υπάρχει ένας ιός, οι γνωστοί ιοί που σέρνονται στην κοινωνία, όχι αυτοί που προσβάλλουν τους ανθρώπους στους πνεύμονες, αυτοί που προσβάλλουν τους ανθρώπους στον εγκέφαλο. Οπότε αυτά τα τραγούδια είναι αντιβιωτικά. Τότε μας έλεγε, άκουγε θορύβους, άκουγε καμπάνες, άκουγε γενικώς κάτι και μας είχε ρωτήσει και εμάς αν ακούμε το ίδιο. Ακούστε τον θόρυβο. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Λοιπόν, σας καλώ να ανοίξουμε διάπλατα ορθάνυχτα την πόρτα της ιστορίας. Άνοιξε καταραμένη πόρτα. Άνοιξε πορτούλα μου. Άνοιξε πόρτα! Είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή στα τσακίδια. Κανονικά έπρεπε. Γιατί όταν χτυπάει η ιστορία την πόρτα, γενικώς όπως όλοι ξέρουμε, η ιστορία δεν χτυπάει ποτέ την πόρτα. Οι λαοί φέρουν την ιστορία, τη βάζουν από όπου μπορούν, τη διαμορφώνουν, τη γράφουν. Εντάξει, μας χτύπησε την πόρτα, όντως κάτι άλλο ήταν. Ανοίξαμε, δεν τους στείλαμε στα τσακίδια όταν έπρεπε. Και από τότε περιμένουμε εκείνη την ρημαδιασμένη Δευτέρα. Από Δευτέρα όμως τελειώνουμε και με την εθνική ταπείνωση, με τις έξωθεν εντολές και με την διακυβέρνηση της χώρας διαμέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Γιατί την Κυριακή δεν μιλάνε οι δανειστές και οι εκπρόσωποι τους στην Ελλάδα. Την Κυριακή μιλάει ο ελληνικός λαός και θα δώσει ο ελληνικός λαός την πιο καθαρή απάντηση. Και η απάντηση αυτή είναι μνημόνια τέλος, υποτέλεια τέλος, εκβιασμή τέλος. Μνημόνια τέλος. Ετελείωσε. Υποτέλεια τέλος, εκβιασμή τέλος. Ετελείωσε. Τελείωσε. Εκείνη η Δευτέρα δεν έχει έρθει ποτέ. Βέβαια δεν είχε πει. Είχε πει μάλλον από Δευτέρα, εννοούσε του 15. Προφανώς έτσι το καταλάβουμε όλοι εμείς. Αλλά αυτός το δεν είχε πει έτος, για να είμαστε ακριβείς. Οπότε κάποια Δευτέρα ίσως κάτι γίνει. Ένας εδώ φίλος ακροατής, με πολύ θετική ενέργεια και αγάπη για μας και την εκπομπή και αυτά που λέμε, λέει: Δεν τρέπεσαι, ρε αριστερό μπιπ, να κοροϊδεύεις τους πατριώτες που ανησυχούν για τα εθνικά μας θέματα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Εσύ και οι αριστεροί κατσαπλιάδες δεν είστε Έλληνες. Καλά έκαναν και έστειλαν εξορία τους προδότες σαν εσάς πριν λίγες δεκαετίες. Ετοίμασε βαλίτσες κουμούνια. Ετοίμασε βαλίτσες κουμούνια. Πάσε εκδρομή Μακρόνισο. Διεθνιστική Καραγκιόζη. Ωραίο είναι. Ωραίο όλο αυτό. Μάριος λέγεται. Δεν λέω το επίθετο, δεν έχει σημασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια τον Μάριο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τα υπόλοιπα. Επειδή έχουμε 3 χρόνια αύριο, να τιμήσουμε όπως αξίζει την πρώτη φορά αριστερά και όπως θα μείνει και στην ιστορία, η οποία στο συγκεκριμένο θέμα μας έχει χτυπήσει τις πόρτες, τα παράθυρα, τα βάνια και τα πατώματα. Όσοι σκέφτονται, και είναι πολλοί αυτοί που σκέφτονται, το 2015 ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. Η άμεση αποκατάσταση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Δεν πρέπει να πάμε σε επώδυνες περικοπές, συντάξει εκ νέου. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές. Θα υπερασπιστούμε τον δημόσιο χαρακτήρα των περιφερειακών αεροδρομίων. Αρκετά λοιπόν με αυτό το παραμύθι των ιδιωτικοποιήσεων. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη. Επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα παίρνει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Αλφαζουνών, Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Και ο Αλφα δεν γίνεται. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος. Βέβαια θα λένε τώρα οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ναι, μεσολάβησαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ναι, όντως, μεσολάβησαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το λένε για ως επιχείρημα, να ελαφρύνουν τη θέση τους, ως ελαφρυντικό. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Στέφανος, είπε πριν ο Τσίπρας, τελειώνουμε τη διακυβέρνηση της χώρας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Και συμπληρώνει ο ακροατής, ο Στέφανος, και τελικά τελειώνουμε τη χώρα μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών, Στέφανος. Ήταν κάποια από τα ωραία ψεματάκια που ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, αυτά που με υπόκρουση κλασικής μουσικής πέρασαν πριν λίγο από μπροστά σας, τα θυμόσαστε όλοι, τα θυμόμαστε όλοι, τι ακριβώς συνέβαινε τέτοια μέρα και τις προηγούμενες μέρες και αυτές τις μέρες πριν 3 χρόνια, αυτό το μαζικό παραλήρημα που πιστεύανε πολλοί ότι θα τα κάνει, ότι δεν μπορεί να κοροϊδέψει, θα δώσει τη μάχη και θα βγει νικητής, όλες αυτές τις απάτες, αυταπάτες που υπήρχαν τότε στα κεφάλια πάρα πολλών. Για άλλη μια φορά υπήρχαν, γιατί να θυμίσω και πριν 5-6 χρόνια υπήρχαν με έναν άλλον και πριν 10 χρόνια με έναν άλλον και πριν 20 χρόνια με έναν άλλον πρωθυπουργό. Πάντα υπάρχουν αυτά τα ωραία στα κεφάλια των Ελλήνων. Το τελευταίο απόσπασμα από αυτά με την κλασική μουσική ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή Μάιος του 2015, όταν είχε σηκωθεί ο Θανάσης Παφίλης από το ΚΚΕ και του είχε πει φέρνετε μνημόνιο, κάνετε κολοτούμπα. Έτσι όπως το πάτε, φαίνεται ακριβώς, θα υπηρετήσετε, θα κάνετε τη βρωμοδουλειά. Όλη αυτή τη ρητορική, την αληθινή ρητορική, απεδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι είναι αληθινή. Και σηκώνεται τότε με ύφος ο Αλέξης Τσίπρας πάνω και απευθύνεται ειδικά προς το ΚΚΕ. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί 5 συναπτούς μήνες, επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει, κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Είπε με ύφος, μεγατόνων και με σιγουριά, δεν σας κάνουμε τη χάρη, την ώρα που σύμφωνα με τις όλες, με όλες τις ενδείξεις που γίνονται σιγά σιγά και αποδείξεις, το είχε φέρει. Το είχε συμφωνήσει, το λένε όλοι οι ξένοι ότι πήγαιναν προς τα εκεί, αλλά έπρεπε κάπως το πόπολο να τυθασευτεί για να ξέρει τι ακριβώς θα του συμβεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένια 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να δηλώσετε συμμετοχή στα συλλαλητήρια που γίνανε και που θα γίνουν για οτιδήποτε θεωρείται ελληνικό. Μακεδονία είναι αυτή, Μακεδονία. Οτιδήποτε άλλο. Θράκη, Πελοπόννησο, Κρήτη. Διαλέγετε περιοχή, βάζετε δίπλα το ελληνικό, ελληνική. Και προχωράμε. Δεν θέλει και κάτι άλλο σε αυτή τη φάση. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και είχαμε μείνει εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του ΚΚΕ και του Θανάση Παφίλη, τους είχε πει δεν σας κάνουμε τη χάρη, αλλά το συνέχισε και αμέσως μετά. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Αυτή την κρίσιμη στιγμή θα περίμενα με μεγάλη σαφήνεια να τοποθετηθείτε στο κυρίαρχο δίλημα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, του εργαζόμενου λαού, της εργατικής τάξης ή με τα συμφέροντα αυτών που θέλουν να διαλύσουν την κοινωνία. Προς το ΣΥΡΙΖΑ, μη διανοηθείτε λοιπόν να διαπραγματευτείτε για το όνομα της Μακεδονίας. Ακούστε τον θόρυβο. Παπά, παπάκα. Ορίστε παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Είναι η ιστορία που μας χτυπάει την πόρτα. Άξω ρε! Η πόρτα και η ιστορία, έχω εδώ και τα μηνύματα και της άλλης πλευράς. Γενικώς πάντα έχουμε πολλές πλευρές, λέει ο Παντελής. Καλημέρα, εγώ το μόνο που κατάλαβα από το μακεδονικό είναι ότι κυκλοφορούν πολύ χαλβάδες. Και δεύτερον, ο υπογράφει, ο Μπάμπης το στέλνει. Καλό μεσημέρι, να ρωτήσω αυτός ο ακροατής ο προηγούμενος που μας κατηγορεί εδώ για κατσαπλιάδες. Μπάς και ο ίδιος είναι στη γραμμή Αμβρόσιου και του αρέσει καλύτερα το ναζιστής και το φασίστας από το κατσαπλιάς. Να είσαι καλά, Μπάμπη, υστερόγραφο. Όποιος από εμάς φτάσει πρώτος μακρόνισο, κρατάει θέση και για τον άλλον. Οκ, μου λέει, οκ, προφανώς. Υπάρχει και εμπειρία τώρα. Οπότε, στο συλλαλητήριο προχτές βρέθηκε η Εύα Καϊλή. Η Εύα Καϊλή που είναι παιδί κομμουνιστικών εγκλημάτων, σύμφωνα με δήλωση της Ιδίας, γιατί τον παππού της, που τελικά δεν ήταν τέτοιος, παππούς της, τον είχαν σκοτώσει οι κομμουνιστές, αλλά ήταν ένας συγγενής. Αυτό φάνηκε στην πορεία της συζήτησης και αν δεν είχαν θέσει τα γνωστά ερωτήματα που θέτουν άνθρωποι που τους φαίνεται κάτι παράλογο με το καλημέρα και δεν καταπίνουν αμάσιστο οτιδήποτε λέει, οποιαδήποτε βλακεία πει οποιοδήποτε. Δεν θα έχει αποκαλυφθεί όλο αυτό το γελιότητα και το ξεβράκωμα της κυρίας Εύας Καϊλή. Η Εύα Καϊλή λοιπόν βρέθηκε στο συλλαλητήριο. Πήγε στο συλλαλητήριο, όμως η επίσημη γραμμή του Πασόκ, γιατί είναι και ευρωβουλευτής, η Εύα Καϊλή, η επίσημη γραμμή Πασόκ Κινήματος Αλλαγής είναι να μην πάμε στο συλλαλητήριο. Πήγε λοιπόν η κυρία Εύα Καϊλή, την επόμενη μέρα τη Δευτέρα βγαίνει σε εκπομπή του Sky, εκεί έπρεπε να πει, να τα γυρίσει λίγο, να κάνει μια κολοτούμπα για να είναι και εντάξει με την επίσημη γραμμή. Οκ, την είδαν εκεί οι συμπολίτες της, άρα έκανε την ψηφοθυρική δουλειά που χρειάζεται, αλλά έπρεπε την επομένη από το μέσο της Αθήνας να διαψεύσει ή να χαμηλώσει λίγο τους τόνους. Με ποιο τρόπο το έκανε. Καλωσορίζω σε αυτό το σημείο την Εύα Καϊλή. Καλημέρα. Καλημέρα. Πότε γυρίσατε από τη Θεσσαλονίκη καταρχάς? Χθες το βράδυ. Απευθείας δηλαδή. Πήγατε ειδικά για το συλλαλητήριο ή ήσασταν ήδη εκεί? Όχι, είχα μία συνάντηση και μία ομιλία, οπότε σε μαθητές. Και βρέθηκα και στο συλλαλητήριο. Σήμερα επιστροφή. Ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά, 2-3 φορές την εβδομάδα. Είχατε προγραμματίσει όμως να είστε στο συλλαλητήριο ή επειδή βρεθήκατε εκεί, δώσατε το παρόν? Αλήθεια είναι ότι βρέθηκα εκεί και πέρασα. Αλλά δεν είμαι γενικά υπέρ των συλλαλητήριων. Εύχομαι να μην χρειάζονται συλλαλητήρια. Ακούσατε τι είπε. Καταρχήν, η είδηση είναι ότι μιλάει σε μαθητές του. Προσπερνάμε αυτό γιατί είναι άλλο το θέμα μας. Ότι βρέθηκα εκεί και πέρασα, επειδή θα μιλούσα στους μαθητές, δεν είναι υπέρ των συλλαλητηρίων. Την προηγούμενη μέρα όμως η Εύα Καϊλή στο YouTube είχε ανεβάσει ένα βίντεο που καλούσε όλους τους Θεσσαλονικείς να πάνε σε αυτό το συλλαλητήριο με το οποίο διαφωνούσε και βρέθηκε τυχαία η ίδια. Θα πάω στο συλλαλητήριο, καθώς και εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και πάλι. Και τεχνικά μας ζητήματα θέλουν μεγάλη προσοχή και όχι κλειστές πόρτες. Καταρχήν, θεωρώ σημαντικό το ότι οι Έλληνες και οι πολίτες αποφάσισαν να δείξουν τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Αυτό έχει σημασία σε μια εποχή που δείχνουμε όλοι παρετημένοι για πάρα πολλά πράγματα και για πολλές κόκκινες γραμμές που ξεπερνάνε οι πολιτικοί. Δεν είμαι γενικά υπέρ των συλλαλητήριων. Εύχομαι να μην χρειάζονται συλλαλητήρια. Καταρχήν, θεωρώ σημαντικό το ότι οι Έλληνες και οι πολίτες αποφάσισαν να δείξουν τι θέλουν και τι δεν θέλουν. Από τη μία θα πάω κι εγώ στο συλλαλητήριο. Από την άλλη βρέθηκα τυχαία γιατί μίλαγα σε μαθητές. Από την άλλη είμαι κατά των συλλαλητήριων. Από την άλλη ευτυχώς που οι Έλληνες πολίτες παίρνουν την τύχη στα χέρια τους και κάνουν συλλαλητήρια. Τέτοιο σθένος θέλουμε. Μπράβο σε εσάς που ψηφίσατε Εύα Καϊλή. Φαντάζομαι εκτιμήσατε τη συνέπεια του λόγου της, τη συνέχεια της σκέψης της. Μπράβο, συγχαρητήρια, γιατί τα συγχαρητήρια δεν αξίζουν μόνο στους πολιτικούς. Μάλλον δεν αξίζουν καθόλου στους πολιτικούς. Αξίζουν σε αυτούς που εκλέγουν, που επιλέγουν, που επιβραβεύουν τη στεναρή στάση, τη συνέπεια και τη σοβαρότητα πάνω απ' όλα των πολιτικών. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς. Φαντάζομαι όλοι οι ψηφοφόροι θα είσαστε και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Λαός μέρος Α, για πράγματα, θα ακούσετε τώρα κάποιους λαούς εδώ στην αρχή, για πράγματα που ποτέ δεν είπαμε εμείς χθες, αλλά έτσι αυτοί τα μετέφρασαν. Ναι, καλημέρα σας, Real FM. Ναι, ναι. Πήραμε από τη Θεσσαλονίκη και θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε. Διαμαρτυρηθείτε. Για την εκπομπή σας. Γιατί? Λέτε ότι είμαστε εθνικιστές, όσοι πήγαμε και Ναζί, όσοι πήγαμε στο συλλαλητήριο. Ποιος σας δίνει αυτό το δικαίωμα να μας κρίνετε? Η ελευθερία του τύπου και του λόγου. Συγγνώμη, και είμαστε εθνικιστές, όποιος πάει να διαμαρτυρηθεί την πατρίδα, την πατριώτη, δηλαδή στη συνέχεια. Κάτω τι θέλετε. Κάτω τι θέλετε. Η ελευθερία του λόγου μας δίνει τη δυνατότητα να το λέμε. Έχουν την ιστορία μας, μας κλέβουν τα πιστεύω μας και θα τα μιλήσουμε. Δεν τρέπεστε λίγο, εσείς που είστε στην Αθήνα εμβολεμένοι? Να κάνω μια ερώτηση. Το Κασιδιάρη και όλους αυτούς τους Κασουδιαρέους τους είδατε στο συλλαλητήριο που κάνατε μαζί? Η εκπομπή σας, γιατί μεταδίνεται από την Ελλάδα, δεν πάτε στα Σκόπια? Άμα χρειαστεί, ματικότες όλοι. Ο Νίμιτς είπε να την πούμε Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας. Ναι. Γιατί να μην την πούμε Μακεδονία της Νέας Δημοκρατίας? Α, εγώ το αγοράζω. Ή Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εγώ είμαι οκ με αυτό, δεν έχω θέμα. Ό,τι με Νέα Δημοκρατία γουστάρω πολύ.

Άκου να σου πω κάτι. Όλοι αυτοί εδώ είναι βολεμένοι. Κατάλαβες. Λοιπόν, και χωρίς σύμφωνα οι περισσότεροι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Ο δήμαρχος πρώτος. Ούτε μια τ*** δεν είσαι το δήμαρχο. Καλά, εσύ εντάξει. Ναι. Κάτω... Εσύ δεν είσαι ο Γρηγόρης. Ναι. Και θυμάμαι. Και εσύ δεν είσαι ο Κουκουέ. Όχι, δεν χαίστηκα να πω. Ναι, ναι. Και τον εαυτό μου είναι εγώ με το λαό. Είχε ένα διάλογο εκεί με τους παρατρεχάμενους, με τον δήμαρχο και δίπλα είναι και ο υφυπουργός αθλητισμού. Σε αυτόν έλεγε ότι θα μας πάρετε τα σπίτια και φορτώνει ο λαός και φεύγουμε από όλα αυτά. Πάμε σε αυτούς που τόλμησαν, γιατί έχει τολμήσει αυτή η κυβέρνηση και ευτυχώς αυτό είδε η μεγάλο οικονόμου, η τελευταία πολύ επιτυχημένη μεταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ και εκτίμησε και γι' αυτό έκανε το τεράστιο βήμα. Σκοπιανό να τελειώνουμε όπως στη Μακεδονία και τα μάτια μας. Είχε γίνει Μακεδονία και τα έχουν αναγνωρίσει 140 χώρες. Δηλαδή τώρα το θυμηθήκαμε, βάζουμε τον Πρωθυπουργό να βγάλει το φίδι από την τρύπα και να δείξει ότι εκείνος είναι ο κακός. Μα δεν είναι ο κακός, πέρασαν τόσες κυβερνήσεις από τότε. Γιατί είχαν πετάξει τον μπαλάκι στην εξέδρα για να μην πάρουν ή την καυτή πατάτα. Όλο στον κύριο Τσίπρα οι καυτές πατάτες. Το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο μνημόνιο. Το... Έχει, τι θα γίνει, κάποτε πρέπει να καθαρίσει. 25 χρόνια ήταν. Κουμπί, κουμπί. Όχι η κυρία Κουμπί, είναι κουμπί. Ακούσατε εδώ με τι στέρνωση υπερασπίζει τον Τσίπρα. Είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μία εβδομάδα. Παρόλα αυτά, αμέσως όλες οι καυτές πατάτες στον Αλέξη, τι να πρωτοκάνει ο Αλέξης, ενώ πριν ένα-δύο μήνες πριν φύγει, έλεγε τα ακριβώς αντίθετα. Αλλά με μια φοβερή ευκολία αυτοί οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι μας, αλλάζουν με ταχύτατο τρόπο. Είναι καλεσμένοι στο Γιώργο τον Αυτιά. Όταν συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό στο γραφείο του, ποια ήταν η αίσθηση, ποια ήταν αυτός ο αέρας, έτσι, σαν την καθηγήτρια λυκείου με το μαθητή, ε, ωραίο. Σαν την καθηγήτρια λυκείου με το μαθητή, ε, ωραίο. Τουλάχιστον ο Αυτιάς περνάει ωραία, γιατί αμέσως μετά γέλασε με αυτό που ο ίδιος είπε και που το χαρακτήρισε τελείως αντικειμενικά. Ωραίο. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου έδωσε εκεί τη συνέντευξη, μίλησε για όλα. Ακούσατε εδώ καυτές πατάτες. Τα ωραία του Αυτιά τα άκουσε. Αυτά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Τον ακούσε τον Αυτιά να λέει όλα αυτά. Και αμέσως μετά έκανε μια σούπερ πολιτική, πολιτικότατη τοποθέτηση. Επειδή είστε πολύ καλοί και στα γλυκά και στα φαγητά, τι γλυκό θα φτιάχνατε στον Τσίπρα? Τι γλυκό θα το φτιάχνα? Αμυγδαλωτάκι θύρων μαζί με φατουράδα. Και άμα παράγγελνε κάνα φαγητό? Θα του φτιάχνα σουτζουκάκια. Ήταν πολιτική δήλωση και σε αυτή την εποχή που είναι και το Σκοπιανό στα φόρτε του και έχουμε και τη διαπραγμάτευση, έρχεται να σφραγίσει τις όλες διαδικασίες και αυτά πρέπει να τα μελετήσουμε. Μην τα προσπερνάτε έτσι, δεν είναι ένα απλό μεσημεριανό φαγητό. Είναι κώδικες μέσα από τους οποίους η Μεγαλοοικονόμου περνάει τα κρυφά πολιτικά της και ανατρεπτικά και αριστερά μήνυματα. Είσαι πολύ ωραίος, Φλαράκη. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι αλέντελον. Βεβαίως, βεβαίως. Τις κούκλες δύο-δύο τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Μέσα, ακούμε και γουστάρουμε, είσαι ότι καλύτερο να ξέρεις. Εγώ το ξέρω, εσείς να το καταλάβετε. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο, ο κύριος Βασίλης που πήγε, ρε φίλε? Πήρε τηλέφωνο προσφάτως. Πήρε, τον έχασα, είναι καλά? Δεν τα προσέχεις αυτά, πήρε, ναι, καλά είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, γι' αυτό πήρα να σου πω τις ώρες ακούμε. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Θέλω να προκαλέσεις τον αρχιεπίσκοπο αυτό τον Αλικαρά. Μην μιλάτε έτσι. Τον Καλαβρίτο. Μην μιλάτε έτσι. Άρα μπορούμε να το λέμε φασίστα κανονικά τώρα, έτσι, αφού το ζήτησε. Ναι, είναι πολλά τα νούμερα αυτά. Δεν, να σου πω και το όνομά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν σε ρώτησε κιόλας. Είναι πολλά τα νούμερα αυτά που έχει τη διαχείριση των Καλαβρίτων επάνω να ελεγχθεί και να δει αν έχει πουλήσει τίποτα στις γενείς του. Εντάξει. Εντάξει. Υπονοείς κάτι? Σαφέστατα. Για πες. Διαφωνώ με τον Νόβα Μακεδόνια. Πάλι καλά, γιατί λέω κι εγώ τι θα γίνει, έτσι θα περάσει αυτό. Ένας άνθρωπος να διαφωνήσει δεν θα υπάρξει. Κάτι, μια εμφάλεια φωνή πήρες, επιτέλους. Κοσμοτέ Μακεδόνια. Η Φόρθο, σωστό. Τα παλικάρια λένε ότι τα μνημόνια δεν το θέλανε, ρε φίλε, να τα ψηφίσουν. Με βαριά καρδιά τα ψηφίσανε. Δεν ήταν εύκολο να ξέρεις. Ακούγα χθες το Μάρδα, δεν το θέλουνε, δεν το θέλουμε, λέει. Κανείς δεν το θέλει, αλλά θα το ψηφίσουμε, λέει. Τι να κάνουμε, λέει. Δεν γίνεται να πούμε, θα το ψηφίσουν κι αυτό. Με βαριά καρδιά, έτσι. Να πω, είδε με παίζει. Λέγε μόλι χαμένη. Λοιπόν, επειδή εγώ ψοφάω για πόλεμο, μαζί σα. Εντάξει, μπράβο. Να σου πω και κάτι άλλο. Όλοι αυτοί που ήταν πάνω στη Θεσσαλονίκη, όλοι είναι άκρα δεξιά. Που βγαίνουν στα κανάλια και φωνάζουν. Είμαι εγώ άκρα δεξιά, μη μα χαρίζετε στην άκρα δεξιά. Βρε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Λαό ολόκληρο. Αχ, δεν μ' αρέσει που ενωνόμαστε. Πρώτον, πήγανε σε ένα σπίτι. Δεν πα σε ένα σπίτι όταν δεν σου αρέσει ο αυτό που σε καλεί. Έτσι δεν είναι. Πήγανε, κάνανε τον πρώτο λάθο. Δεύτερον, είδανε όλου αυτού του μασκαρεμένου. Εντάξει, φανταστήκανε άνοιξε το τριώδιο. Αν δεν το φανταστήκανε, το αναγνά λίγο. Ναι. Δεν μπορώ να συμφωνούμε όμω. Έλα, σε παρακαλώ, με βάζει το τρυπάκι. Μετά, άρχισε να μιλάει ο Φραγκούλη, ο Φράγκο που ποιο είναι το μικρό του, ποιο είναι το μεγάλο του, δεν ξέρω. Άρχισε να μιλάει αυτό και από κάτω το πλήθο, αλλά αλλάζουν, φώναζε. Είναι τρελό ο στρατηγό. Και το πήρανε χαλαρά, ότι δεν το πιστέψαν ότι όντω είναι. Μη συμφωνούμε, δεν μπορώ. Άσε με. Θα σε πάρει μια φίλη μου, θα σου ζητήσει την πόνα την καθαρίστρια. Ξέρεις εσύ, δεν ξέρεις εσύ τώρα, τι να σου λέω, δεν πάρεις το δούλεμα θέλω, εντάξει. Γιατί μωρίζει τέτοια με τη φίλη σου? Γιατί είναι πολύ τυραχτηρή και τη χρειάζεται μια. Ώρα ήταν, άμα ήταν ώρα της, ναι. Ναι, καλησπέρα, θα μπορούσα να μιλήσω με την κυρία Μπόνα. Μπόνα. Ναι. Ποια είναι η Μπόνα? Λάθος έχω κάνει? Όχι, σωστά πήρατε. Σε ποιο τμήμα? Δεν ξέρω, μου πάνε να σας πάρω σε αυτό το τηλέφωνο. Ντόνα είναι το σωστό. Ντόνα. Ντόνα. Οκ, Ντόνα. Ντόνα, το Beverly Hills αν θυμάστε. Ναι, από εκεί. Η Ντόνα. Που μετά έκανε μια εμπορία κάρων και ήταν η Ντόνα Κάρα. Ναι, έχω κάνει λάθος έτσι. Όχι καλέ. Τι? Εγώ είμαι. Εσύ, φοράς περούκα ξανθιά. Άμα χρειαστεί, γιατί. Εντάξει, ωραία, θα τα ξαναπούμε λοιπόν, γεια. Γεια σου μωρό μου, γεια. Ναι. Έχω εδώ και κάτι ακροατές οι οποίοι είναι εμπαθείς, δεν το συζητώ, λένε τώρα θα πρέπει λέει, να πούμε σε όλους τους ελληναράδες χαρακτηρίζουν, όχι τέτοια γιατί είμαστε Έλληνες όλοι, ότι το όνομα της Μακεδονίας ως Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Μακεδονίας το παραχώρησε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής όπως γράφει στο άρθρο 7 του ΦΕΚ 238 κάθετος 1959 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουκοσλαβίας. Για αυτούς μου λέει που μιλάνε για τους κατσαπλιάδες. Κατσαπλιάς και ο Καραμαλής, σύντροφος, αγωνιστής, αριστερός, άθεος, όπως τους έχει χαρακτηρίσει ο Αμβρόσιος. Δεν το πιστεύω, πρέπει να δω το ΦΕΚ. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας ηγέτης τέτοιου μεγέθους που δάκρυσε στα γεράματα έχει διαπράξει αυτή την εθνική ατιμία, γιατί εκείνα τα χρόνια, το 59, έκανε και εκείνες συμφωνίες Ζηρίχης Γενέβης για το. Ζηρίχης Λονδίνου για το Κυπριακό. Μάλλον δεν ήταν καλή χρονιά για τα εθνικά θέματα και την λέξη Καραμάλης. Φεύγουμε από όλα αυτά. Το θέμα έχει λυθεί και θα λυθεί με ποιο τρόπο. Θέλει η Μέρκελ και οι δανειστές και το φιλέτο που λέγεται ΔΕΘ. Θέλει να κλείσει και τις επιχειρήσεις, να πάρει και το φιλέτο και να κάνει κάποιο μόλ να κλείσει και τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες. Εσείς ως έντιμος πολιτικός σκοπεύετε να κάνετε κάποια επιρρότηση στη Βουλή για όλα αυτά? Ακούστε, εμείς και σαν Βασίλη Λεβέντης και το κόμμα μας η Ένωση Κεντρών για τη Μακεδονία έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα, αλλά έχουμε ξεκινήσει, έχω μαλώσει εγώ με τον Αμερικανό πρέσβη για το όνομα των Σκοπίων. Είχαν γίνει αυτό που φαντάζεστε με τον Αμερικανό πρέσβη για το όνομα των Σκοπίων. Δεν μιλούνται από τότε, δεν περνάει ούτε καν έξω από την πρεσβεία. Είχαμε θέματα, το θυμόσαστε όλοι. Που τους χωρίσαμε, είχαμε πάει μέσα να τους χωρίσουμε. Ενήλικες είστε, μην πιάνεστε στα χέρια για το όνομα όλων αυτών των Σκοπίων. Είμαστε σε έναν ιστορικό κόμβο. Έχω επαναλάβει αρκετές φορές ότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν θα είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά ένας κρίσιμος, απαραίτητος και ιστορικός κόμβος. Κόμβος λέω. Α, είναι κόμβος. Γιατί κόμβος. Ένα τραγούδι εδώ που έχει διαρχίσει περιγράφει πώς πραγματικά απελευθερώνονται οι περιοχές και πώς είχε απελευθερωθεί πραγματικά η περιοχή από τον Ελλάς. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά.